Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 stycznia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zaproszenie ognia wstępną przyczyną pożaru w hospicjum w Chojnicach. W mieście do środy obowiązuje żałoba. W serwisie Teheran tam setki tysięcy osób biorą udział w uroczystościach pogrzebowych generała Sulejmaniego i orszaki Trzech Króli. Największy wyruszy za godzinę z Placu Zamkowego w Warszawie. Przyczyną pożaru hospicjum w Chojnicach mógł być niedopałek, poinformował Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W pożarze, który wybuchł w nocy, zginęli trzej mężczyźni i kobieta. 22 osoby zostały ranne, trafiły do szpitali w Chojnicach i Człuchowie. Dokładną przyczynę tragedii ustali prokurator, który pracuje na miejscu, podkreśla Sienkiewicz. Przesłuchiwaliśmy już pierwsze osoby. Mamy taką informację, że ta osoba, która zginęła w tym pożarze, która była w tym pokoju, mogła przyczynić się do zaproszenia tego dnia. Natomiast nie chcemy na to chwilę gdybać. Będziemy wszystko wyjaśniać bardzo szczegółowo pod nadzorem prokuratora. Trwają oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Te oględziny oraz zabezpieczona dokumentacja, zabezpieczone ślady na miejscu zdarzenia pozwolą nam stuprocentowo odpowiedzieć, co było przyczyną zdarzenia. Stan osób, które trafiły do szpitali, jest dobry, mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Tak długo, jak to będzie konieczne, będą przybywać w szpitalu i oczywiście wszelką pomoc, którą możemy udzielić osobom poszkodowanym, pacjentom, jak i rodzinom, a szczególnie rodzinom osób zmarłych, to będziemy z tymi rodzinami w bezpośrednim kontakcie. Burmistrz Chojnic zapowiedział, że w związku z pożarem w hospicjum w mieście zostanie ogłoszona żałoba. Potrwa do środy wieczorem. W serwisie Zagranica tysiące osób biorą udział w uroczystościach pogrzebowych zabitego irańskiego generała. Modlitwy osobiście prowadzi najwyższy przywódca duchowy Iranu. Podczas uroczystości po raz kolejny padły zapowiedzi zemsty na Stanach Zjednoczonych po zabiciu generała Sulejmaniego. Irańska telewizja pokazała wszystkich najważniejszych przywódców kraju stojących razem nad trumną generała Sulejmaniego. Muzułmańskie modlitwy prowadził najwyższy przywódca duchowy kraju Ajatollah Ali Chamenei. Obok niego stali prezydent kraju Hassan Rouhani oraz szef parlamentu Ali Larijani. Córka generała Zainab w czasie uroczystości groziła Amerykanom odwetem za zabicie jej ojca. Stany Zjednoczone czeka czarny dzień. Panie Trump, niech pan nie myśli, że męczeństwo mojego ojca to koniec sprawy. Uroczystości mają zakończyć się jutro w Kerman, rodzinnym mieście generała. Irańskie media od kilku dni mówią o Sulejmanim jako o bohaterze narodowym i pokazują tysiące płaczących ubranych na czarno ludzi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w Brukseli dziś nadzwyczajna narada ambasadorów NATO na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. To będzie największy pochód w Polsce. Dokładnie za godzinę w Warszawie z Placu Zamkowego wyruszy Orszak Trzech Króli. Co roku bierze w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Tegorocznym hasłem są słowa kolędy: cuda, cuda ogłaszają. Przejście orszaku będzie obserwowała Katarzyna Ingram, która jest już na miejscu. Jaka atmosfera panuje na Placu Zamkowym? Uczestnicy tego największego orszaku w Polsce przejdą z Placu Zamkowego przez krakowskie przedmieście na Plac Piłsudskiego, a na Placu Zamkowym już ustawiają się anioły, pasterze, rycerze, konie, jest też wielbłąd, są już królowie i ich dworzanie. Ja jestem opiekunem i dwórką, a syn jest rycerzem i jesteśmy w orszaku króla afrykańskiego, czyli orszak niebieski. To w jakich nastrojach dzisiaj zaczynacie? Ja widzę, że wy jesteście przepięknie ubrani. W nastrojach nawet dobrych. Ja bardzo lubię orszaki chodzić. Można śpiewać kolędy różne. Uczestnicy orszaku dostaną śpiewniki, na trasie będą oczywiście śpiewali kolędy. Sam orszak odbywa się pod hasłem cuda, cuda ogłaszają i są to słowa refrenu kolędy dzisiaj w Betlejem. Kolęd więc nie zabraknie. Wśród uczestników będzie także para prezydencka. Orszak dotrze na Plac Piłsudskiego i tam pokłoni się dzieciątku. Katarzyna Ingram, dziękuję za relację. Również za godzinę na naszej antenie startuje specjalna trójkowa audycja Orszak Trzech Króli w Trójce. Przy pomniku Mickiewicza jest już nasze studio, do którego serdecznie zapraszamy. A w Rosji prawosławni chrześcijanie przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją dziś obchodzona jest Wigilia, nazywana w kościele prawosławnym soczelnikiem. Jak przypominają rosyjskie agencje, Soczelnik jest ostatnim dniem 40-dniowego oczekiwania na narodzenie Zbawiciela. Prawosławni wierni zachowują tego dnia ścisły post aż do pojawienia się pierwszej gwiazdy. Wigilijna kolacja, podobnie jak w kościele katolickim, jest postna i oparta głównie na daniach z ryb, zbóż i kapusty. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl wezwał wiernych, aby dziś szczególnie wspólnie wspominali ród, z którego wywodzi się Jezus Chrystus oraz tych, którzy przyszli przed Nim, ponieważ w ten sposób łatwiej zrozumieć, że Zbawiciel jest częścią naszej własnej rodziny i historii ludzkości. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym, tylko na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur. Miejscami prognozowane są też słabe opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mrzawki. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach minus 2 stopnie w Zakopanem, 0 w Przemyślu i Białymstoku, stopień na plusie w Warszawie, 3 w Opolu i Gdańsku, a najwięcej 5 stopni w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już jutro rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesna AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Ten wspaniały pierwszy łyk wakacji, kiedy wzbijasz się w powietrze. Kusząca. Dzięki lotom w obie strony już od 2017 zł jeszcze bardziej kusząca. Promocja lotów linii Emirates trwa. Odwiedź stronę emirates.com/pl. Lataj liniami Emirates. Lataj lepiej. Zarezerwuj do 26 stycznia 2020 roku. Oferta limitowana. Obowiązują ogólne warunki przewozu i wyłączenia taryfowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 11. Do południa. trzecia, a nawet czwarta godzina naszego spotkania w audycji Do Południa. Witamy Państwa bardzo serdecznie, 11.11. To oczywiście ABBA. Nie mamy dzisiaj piosenki dnia, to Wpadaj do mnie zimą. Zima za kołnierze sypie wiatr, przytulając się do miast. Opowiedz swoją baśń białą. Zima, a myślałaś, że ją znasz. Rozczarowany listopadem, grudniem wywróciła świat. Choć śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że ktoś do mnie wpada co noc. Wpada i wpada i baśń opowiada o krajach tak ciepłych jak płot. Choć śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że w serce mi wpada, da, da. Wpadasz i wpadasz, do walca namawiasz, boś rozum postradał jak ja. Zawstydzony światłem gwiazd. Choć śnieg nie pada, tak jakoś się składa, że ktoś do mnie wpada co noc. Wpada i wpada i baśń opowiada, że nigdy mnie już na krok. Padaj, padaj, spadaj mi z chmur, tyś grudniowy, zimowy mój cud. Wpadaj, wpadaj, padaj jak śnieg, póki całą zasypiesz mnie. Wpadaj, wpadaj, padaj jak śnieg, tyś grudniowy na zimę. Zasypiesz mnie na szczęście, na przekór. Kochaj mnie. Choć śnieg nie pada, cudownie się składa, że ty do mnie wpadasz co noc. Wpadaj i wpadaj i baś opowiadaj o krajach tak ciepłych jak. Jakoś się składa, że w sercach nam pada, da, da. Och, jak ten śnieg nie pada, ale za to napadało w górach. Piękne zdjęcia, dziękuję Państwu bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. David Bowie. dwa dni przypadnie dzień urodzin Davida Bowiego, za cztery dni dzień jego odejścia. To Fame, piosenka napisana przez Bowiego wspólnie z Johnem Lennonem. Marcin ma dzisiaj 29 lat, Edward miał wczoraj imieniną urodziny, to połączmy to wszystko i jeszcze na dodatek ten John Lennon. Wszystkiego dobrego. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Znowu nie Michał, tylko artysta tak sobie wymyślił. Just Like Starting Over, John Lennon. Napisała pani Ewa, słucham pana w pracy, ale słucha pana ktoś taki specjalny w szpitalu po udarze. To taki magiczny moment, bo oddaleni o kilometry słuchamy pana razem. Taka randka przy audycji. Czy mogę? Możemy mu powiedzieć zdrowiej, zdrowiej, oczywiście. the healing rain to restore my soul again. Just a pour out on the run. How did I get here? What have I done? When will all my hopes arise? How will I know him when I look in my body? Eric Clapton i jest już godzina 11.30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Na razie nie umiem się cieszyć, jak co roku, tym, że nadeszło nowy rok, pełen znaków zapytania, niespodzianek, marzeń. Śledzę i przeżywam to, co w Australii. Najgorsze, że ten ogień wzniecił człowiek. To problem klimatyczny. W australijskim powietrzu mamy najwięcej gazów cieplarnianych na jednego mieszkańca, na świecie. I chociaż wciąż ogień pali się na ogromnych przestrzeniach i wokół dużych miast Sydney, Adelaide, to dobra wiadomość jest taka, że w Nowej Południowej Walii, tam jest największe zagęszczenie, zaludnienie, wczoraj spadł deszcz, a zapowiadają ulewy i silny wiatr. Wreszcie, po 4 miesiącach coś się zmienia. Oczy mi się zaszkliły ze wzruszenia, bo kilka razy brałam udział w medytacji prosząc o deszcz. Choć wtedy nie było jeszcze tylu zdjęć i nagrań, jak pomyślałam Australia, to z serca żal, smutek, ogrom tego wszystkiego, a łzy same płynęły. Pamiętam lata temu pożar lasów w Amazonii. Wtedy Indianie wznosili prośbę o deszcz, odprawiali swoje święte rytuały. Deszcz spadł, ugasił ogień. A my tu w Polsce siedzimy sobie wygodnie i choć przykro jest patrzeć, jak ludzie i zwierzęta cierpią, setkom, tysiącom ludzi nawet nie przychodzi do głowy słowo pomóż. Jeśli nie finansowo, to choćby mentalnie. Na świecie wiele rzeczy nie od nas zależy, ale to, na co mamy wpływ, to reakcja na to, co się dzieje. Wizualizujmy więc choćby strugi deszczu czy ulewy, bez względu na to, z jak ogromnym problemem mierzymy się. Niektórzy mówią, zrezygnuj z karkówki, przez to płoną lasy. Australia płonie, bo wypalano trawy pod uprawę soi na pasze dla zwierząt i pod tereny na hodowlę zwierząt. Nie tylko u nas ludzie nie rozumieją, jak to wszystko jest połączone. To my przyczyniamy się do skrajnych sytuacji. Niechcący wywołujemy je, łamiąc prawa naturalne. Jak w Polsce będzie susza, a mamy najmniej wody w Europie i z kranu nic nie pocieknie, wszystko zdrożeje, wtedy podniesiemy larum, będziemy szukać winnych. Trzeba teraz działać, żeby do takiej sytuacji nie doszło, ale my nie myślimy, żeby ograniczyć jedzenie mięsa, może skorzystać z naturalnych produktów do prania, kosmetyków. Jaki to ma związek z Australią? Ano ma. Chcemy wszystkiego coraz więcej, a koncerny zacierają ręce i pożerają kolejną ofiarę, kolejny kraj. Kiedyś zniszczy nas ta ignorancja i dopiero jak świat stanie na głowie, zaczniemy się naprawdę martwić, bo dziś żyjemy sobie całkiem wygodnie według obowiązujących kanonów. Jemy śmieciowe jedzenie lub pudełkowe, zdrowe. Nos trzymamy w smartfonie, gry pochłaniają nam masę czasu. A wieczorkiem internetowo sprawdzamy, co u znajomych i rodziny. Trochę snu i następny dzień. Jak wielu ludzi obchodzi, że ponad 500 000 zwierząt zginęło w pożarach. Ssaków, ptaków, gadów. Dorosłe kangury jakoś tam sobie dawały radę. Choć młode nie, ale powolny miś koala nie miał szans. Nie mogę na to patrzeć, powie ktoś. A dlaczego? Bo sztucznie oddzieliliśmy wyimaginowane piękno od brzydoty, od scen strasznych, które nie mają prawa istnieć i uznaliśmy to za rzeczywistość. Dlatego nasze dzieci chcą być piękne już w szkole podstawowej i za wszelką cenę. Z manikirem księżniczki na paznokciach, z pomalowaną twarzą chcą błyszczeć. Młode kobiety poprawiają urodę w klinikach medycyny estetycznej, a jesteśmy bardziej samotni niż kiedyś. Sztuczni w dążeniu do tej fałszywej doskonałości, tego wpasowania się. Hindusi pod tym względem zachowują się roztropniej, akceptują brzydotę, kalectwo, każdą sytuację, w jakiej znajdzie się człowiek. Nie można pozwolić na to, by ktoś wmawiał nam, co jest piękne, pisze Jeff Foster w książce. Tak, kochaj to, co jest. Przecież każda niedoskonałość, każda wada, rysa, plamka, zmarszczka, każdy zapach, wydzielina, oczywiście my wszystko doskonale maskujemy, jest małym przypomnieniem o śmiertelności człowieka, o pokorze, o cichej wdzięczności za rzeczy takie, jakimi są. To jest ekspresja samego życia, więc bądź tym, kim jesteś. To jedyne, co mogę Państwu zaproponować na nowy rok. A w sprawie diet, eliminacji, odchudzania, to co mi przychodzi do głowy, to naprawdę warto zrezygnować z gniewu, z żalu, z urazy, z poczucia winy i zamartwiania się. Proszę być dobrej myśli, a z czasem zdrowie i życie zmieni się, rozkwitnie. Pozdrawiam z kawałka zielonego, ale już przetrzebionego ręką człowieka górskiego krajobrazu, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Mamy od Grażki książki Jeffa Fostera. Tak, kochaj to, co jest. 2 2 7 3 już teraz. A jeśli chodzi o piosenkę, no to w ten sposób może zaklinamy deszcz. to dobra wiadomość, że w Australii popadało. Eric Clapton gościnnie tym razem u Phila Collinsa. To jeszcze dwie kartki z kalendarza. Adriano Celentano ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Affamati come lupi, viviamo in crudeltà e tutto sembra perso in questa oscurità. All'angolo indifeso ti cerco accanto a me, da soli gli occhi non vedono, ti penso e cambia il mondo, le voci intorno a me, cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è. C'è una strada in ogni uomo, un'opportunità, il cuore è un serbatoio di rabbia e di pietà. Credo solo al tuo sorriso, nel senso che mi dà, da soli gli occhi non vedono, ti penso e cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è. Vivo a fondo e l'inverno è su di me, ma so che cambia il mondo, se al mondo sto con te. Io sono qui, ti aspetto qui, oltre il buio mi vedrai, saprò difenderti, proteggerti e non stancarmi mai. Acqua nel deserto ti troverò, dormi e si vedrà, ti sentirai accarezzare, ti penso e cambia il mondo, le facce intorno a me, cambia il mondo, vedo oltre quel che c'è. Vivo a fondo e l'inverno è su di me, ma so che cambia il mondo, se al mondo sto con te. Io sono qui, ti aspetto qui, oltre il buio mi vedrai, saprò difendere, proteggerti e non stancarmi mai. Acqua nel deserto ti troverò, dormi e si vedrà, ti sentirai accarezzare, ti penso e cambia il mondo, le voci intorno a me, cambia il mondo, vedo che c'è. Vivo a fondo e l'inverno è su di me, ma so che cambia il mondo, se al mondo sto con te. Dwaj panowie na C mają dzisiaj urodziny. Adriano Celentano, rocznik 38 i Paolo Conte, rocznik 37. Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max. Tak, dwaj panowie, co jest zafascynowani muzyką klasyczną. Adriano Celentano ma dzisiaj urodziny, Paolo Conte ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Dzisiaj jest 6 dzień stycznia. No i co jeszcze tu chciałem powiedzieć, że nasza strona internetowa, polskieradio.pl/trójka, tam odnajdą państwo cały zestaw muzyki, można będzie sobie sięgnąć do poszczególnych utworów. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, czynny całodobowo. No i w piątek spotykamy się na liście przebojów, ale wcześniej jeszcze w czwartek to na C3. To tyle, jeśli chodzi o mnie. No i na koniec wybrałem jeszcze jeden zespół z Australii, Flash and the Pan. Welcome to the Universe. A my już dziękujemy państwu za uwagę. Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Już? Może być.